En kort og varm vejrudsigt. Vi får op til 28 grader, lokalt endda helt op til 30 grader, og vinden den bliver ret svag, så det bliver en ganske lun affære. I studie 1, der sidder min kollega Aydin Sui, og han er klar. Du får nu anden time af Aydin og Fædregruppen. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om faderskabet anno 2012 og alle de overvejelser, man gør sig som kommende far og som far. Med i studiet har jeg Bo Sørensen, projektleder på bureauet NetPeople. Jeg har forfatteren Jonas T. Bengtsson, der har skrevet Aminas breve, Submarino og senest Et eventyr, som blandt andet er inspireret af tilkomsten af hans egen søn, og vi skal senere i programmet høre mere om den bog. Og den sidste mand i panelet er Ole Bjørn Bengtsson, uddannet skuespiller. Han er også sanger, og så underviser han i drama og mindfulness. Vi sluttede den første time med en snak om, hvad navnet egentlig betyder for det her barn, og hvordan man som far og som mor kan være bekymret for, om barnet egentlig passer ind. Vi havde besøg af en ung mand på 24 år, der hedder Christian Klesniak. Han havde vokset op i Blågårdskvarteret på Nørrebro. Hans far er kroatisk, og hans mor er fra Uruguay. Han hedder Christian og er brun, og sagde, at det har skabt en masse komplikationer i løbet af hans opvækst. Når han blev stoppet sammen med de andre rødder på Blågårdsplads på Nørrebro, så troede politiet ikke på, at han hed Christian. Desuden følte han sig også mere hjemme på Blågårds skole, som er en skole, hvor flertallet af eleverne er tosproget, end på Sankt Petri skolen. Og ja, det slog mig, når jeg spørger ham om det, fordi jeg er bekymret for, om min kommende søn kommer til at falde udenfor, hvis han hedder Mohammed eller Ali, så kan det være, at jeg måske er lidt for bekymret. Jeg har jo en gruppe fædre siddende i studiet her, Bo, Jonas og Ulle. Er jeg for bekymret? Eller havde I også den type overvejelser, dengang I skulle til at være fædre? Altså, nu er det en datter, jeg har fået, så jeg overvejede ikke, om hun skulle hedde Ali på noget tidspunkt. Nej. Men vi havde da, eller jeg og min kæreste, vi havde da en, vi snakkede en del om navnet, og det var da meget vigtigt for os. Men vi havde ikke nogen overvejelser i forhold til om, at det ikke kunne passe til hende, eller at hun ville blive set forkert i samfundet. Men nogle overvejelser, som handlede om, at det skulle føles rigtigt. Ikke? Vi kan jo godt, som du nævnte i den sidste time, jeg kan godt lide, at det føles rigtigt. Ikke? Så, ja, jeg kom til at kalde dig for en hippie i sidste time. Ja, det gjorde time. Du faktisk, ja. Jeg ved ikke om... ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. I hvert fald så... apropos det, så kan jeg jo sige, hvad hun hedder. Hun hedder Elva Sol, og det vil nogen måske også synes er meget hippieagtigt. Men det er også meget sødt, synes vi i hvert fald. Ja, det er det. Ja, men vi havde ikke de overvejelser, som du beskrev. Men navnet er jo blot et eksempel på noget, man overvejer, hvor man tænker, hvad er det for en identitet, jeg skriver ind i det her barn? Der kan også være andre overvejelser, hvor man tænker, bare jeg ikke tager nogen forkerte valg, der er med til at diskvalificere det her barn i en tidlig alder. Bo og Jonas, havde I nogle lignende overvejelser? Altså, jeg synes, det er svært i det hele taget. Min søn er jo halvt dansk og halvt marokkansk. Og jeg har altid gået rundt med sådan en stille håb om, og det er måske virkelig naivt, men at han ikke skulle føle behovet for at hente identitet ud af noget etnisk. Forstået på den måde, ikke ud af noget etnisk dansk eller noget etnisk marokkansk, men måske prøve at finde ud af, og det som sagt, det kan godt være, det er naivt, men håb på, at han kunne blive individualist nok til ikke at behøve at skulle sige, jeg er det, eller jeg er det, eller noget helt andet. Også fordi jeg tænker, at den her grad af fremmedgjorthed, den her grad af at føle, man ikke er en del af noget, den her at føle sig anderledes og forskellig fra, er jo ikke noget, man kun oplever, hvis man er en lille smule brunere end det, man står ved siden af. Det er jo også et menneskeligt grundvilkår, som kan have noget at gøre med ens etniske rødder, men skulle også have noget at gøre med at være menneske. Mm. Og det leder os hen til den næste gæst, som er trådt ind her i studiet. Det er dig, Tariq Omar. Du er forfatter til novellesamlingen Mohammed Daneren, som blandt andet tager det multietniske samfund og religion og fordomme under kærlig behandling, og så er du journalist inde på Dagbladet Politikken. Derudover, og det er måske den væsentligste grund til, at du er inviteret i dag, så er du far til en datter på 18 måneder. Tariq, hvilke overvejelser gjorde du dig angående både bopæl og navn, og hvilken identitet det her barn skulle have? Man kan sige, modsat mig af din hustru, hun er ikke etnisk dansk. Hun har indvandrerbaggrund, ligesom dig. Hvilken betydning havde det? Først og fremmest tillykke. Tak skal du have, Tariq. Din kommende søn. Det er jo helt fantastisk. Jeg var lige flyttet til Bruxelles. Jeg var udsendt for avisen på det tidspunkt, hvor jeg fik at vide, at min kone var gravid. Og allerede der begynder overvejelserne. Det er ikke en god idé at vente, til man står på sygehuset, og barnet er på vej ud, og så tager man den der. Det er der ikke nogen, der gør. Men først og fremmest, der vil jeg give min datter en tryg opvækst. Helt basalt. Hun skal have mulighederne for at udfolde sig kreativt og menneskeligt og danne hendes sociale relationer i sunde rammer. Jeg kan huske, at jeg sad på en café med min kone, som var højgravid i den sidste fase, hvor jeg var i Bruxelles. Og der spurgte jeg min kone, hvad er det for et menneske, vi vil have ud af det her barn? Og der sagde hun til mig, først og fremmest et empatisk menneske. Og det var der 100% enighed om. Så det var grundkernen, det var det, vi var enige om, vi skulle gøre. Det lyder som om, det er et modellerende projekt, som det i vid udstrækning i virkeligheden også er. Mm. Men hun også, altså jeg er jo muslim, og det er min kone også. Og hvis jeg virkelig tror på det, der er islam, hvis jeg virkelig tror på, det er sandheden for mig, så er jeg jo også voldsomt egoistisk, hvis jeg ikke vil give det videre til min datter. Det samme, hvis jeg var jøde eller kristen eller noget helt tredje. Så vi vil også gerne give hende værdierne videre, religiøst. Det udelukker ikke, hvis hun senere hen i sit liv beslutter sig for at være noget andet, at vi kan acceptere det. Men så længe vi tror på, at det er det rigtige for os, ikke nødvendigvis for alle andre, var det en af de ting, vi gerne vil give videre til hende. Men det her med, at det først og fremmest skulle være et empatisk menneske og et godt menneske, Det er jo alle, der kan skrive under på den. Hvad med overvejelser omkring både navn og bopæl? Fordi du boede som sagt i Bruxelles på det her tidspunkt. Du er lige flyttet til Vallensbæk ude på den københavnske Vestegn. Men før det, der boede du i Vollsmose og pendlede faktisk fra Odense til København. Mm. Og tog så ind til Rådhuspladsen, hvor Politikens hus ligger. Hvilke overvejelser gjorde du der omkring det? Så kommer det, altså det, i forhold til navne, der var vi enige om, at det skulle helst være et navn, som hun både kunne hedde på arabisk og kunne hedde på dansk, og så blev hun kaldt Eva. Ja. Det kunne hun jo hedde over det meste af verden i dag. Det er jo navn for det gamle testamente, som går udmærket på arabisk. Mm. Og det var overvejelserne i forhold til, jamen, vi kender jo Amartya Sen, som har skrevet bogen Identitet og Vold, hvor han behandler identitet. Og der siger han noget meget interessant, at der skal være overensstemmelse med den person, du siger, du er, i forhold til, hvordan andre opfatter dig. Det svarer til, hvis jeg lige pludselig siger til mig selv, jamen, jeg vil gerne opfatte som kineser, og jeg er kineser for dag 1, eller for i morgen, jamen, det harmonerer ikke nødvendigvis med mine kollegaer inde på Politikken. De vil stadig se mig som den her brunhårede, mellemøstlige looking guy. Ikke? Men det var vigtigt for os at give hende et navn, fordi hvor hun både kunne være, hvor der er plads til at være arabisk, hvor der er plads til at være dansk, hvor hun ikke nødvendigvis behøver at definere sig selv etnisk, men kunne have det som en del af sig. Mm. Og derfor faldt vi på Eva. Grunden til, at vi flyttede til Vollsmose, var fordi, at jeg var i slutfasen i min novellesamling. Og simpelthen løb en tør for inspiration i Bruxelles. De her, der har været i Bruxelles, det er folk i jakkesæt og kufferter og diplomater. Og det er meget stivt. Så kom jeg tilbage til Vollsmose igen, og der så man kvinderne på bænken om aftenen, der sad og drak kaffe og spiste kiks, og børnene med snot ned ad hagen, og alle de der sjove ting, som jeg kunne huske fra min barndom, de var der også der. Men grund til, at jeg også fisker efter det her med Vollsmose, det er fordi, at Vollsmose er et gammelt arbejderkvarter, og det er på regeringens officielle ghetto-liste, og det er et multietnisk område. Og det samme er Blågårdskvarteret på Nørrebro, hvor jeg bor. Og jeg har tidligere beskæftiget mig en del med unge mænd, der bor i de her udsatte boligområder. Og noget af det værste, man kan kalde dem, i hvert fald mens de er teenager, det er dansker. Jeg er i hvert fald ikke dansker. De påtager sig den her indvandreridentitet, og nogle gange også en ghettoidentitet, hvor jeg tænker, den vil jeg ikke have, min søn påtager sig. Og jeg vil helst gerne have, at han bare er sit navn, som så ikke ligger fast endnu. Og det kan godt være, at han ikke kalder sig dansker, men det håber jeg på en måde. Det gjorde jeg ikke i løbet af min opvækst. Men jeg har også indtryk af, at Danmark bliver mere og mere multietnisk. Hvor stor en forskel tror du, det gør, at I bor i Vallensbæk i dag? Min kone siger til mig, at grunden til, at jeg ville flytte over, ikke kun handlede om min bog, hun siger, at grunden til, at du gjorde det, det er for at sige til din datter, når hun bliver stor, husk nu, du voksede op i et arbejderkvarter, ikke i den socialklasse 5 kvarter. Mm. Det er ikke rigtigt. Men i forhold til dit spørgsmål, så satser jeg rigtig meget, eller bruger meget energi på sammen med min kone, og vil gøre det mere senere på at fortælle min datter, at hun ikke nødvendigvis behøver at definere sig selv som araber eller dansk. Hun kan være begge dele samtidig. Vi er jo mange ting. Identitet består af rigtig mange parametre. Jeg er jo både journalist, jeg er forfatter, jeg er dansk europæer. Jeg kan godt lide mad. Jeg kan godt lide fodbold. Der er mange ting, der udgør mig. Det er i virkeligheden super overfladisk at definere mig ud fra mit identitet, som jeg ikke engang selv har valgt. Det er altså en værdi, som jeg har fået af mine forældre. At sige, jamen det her, det er mig. Det er simpelthen for svagt. Og det krakelerer jo også, og det gjorde det også for rigtig, rigtig mange i min generation, som lagde ud med at sige, jamen vi er hardcore araber, ligesom du taler om de drenge ude i Vollsmose. Mm. Jamen hvad er det at være araber? Hvad vil det sige? Hvad ved du om din historik? Taler du sproget? Det gør du ikke. Du læser ikke engang sproget. Mm. Din ramme er Odense, ikke engang Danmark, Odense, Vollsmose, er din forståelsesramme. Mm. Så er det fuldstændig vanvittigt at kalde dig selv araber. Og det sjove er, at clashet sker, når de er på ferie. Læg mærke til ferie. De rejser ikke hjem, de er på ferie i Libanon. Og der oplever de, hvordan folk reagerer på deres sprog, deres måde at være på, deres tøj. De er ikke derfra. Det er så danske gutter, vi har med at gøre. Det er jo klassisk, når unge med indvandrerbaggrund tager hjem til forældrenes hjemlande, så går det pludselig op for dem, hvor danske de lige er. Grunden til, at jeg sagde, at det især er sådan teenage-drenge i de her boligområder, det er, at man kan jo se, at mange af dem, der kommer videre med uddannelse og kommer lidt uden for bopælen, så får de jo både et mere nuanceret syn på sig selv og det samfund, som de er en del af. Tariq Omar, du skal have tak, fordi du kom ind og delte dine overvejelser med os. Tak, fordi jeg måtte komme. Og i virkeligheden, det at du har skrevet en bog, der hedder Mohammedaneren, det er jo også et tegn på, at Danmark bliver mere og mere multietnisk. Der er ikke mange forfattere fra vores generation, altså en ung generation, der er brune, men som har boet i Danmark hele deres liv, som har udgivet skønlitteratur endnu. Du lytter til Aydin og Fædregruppen. Klokken er blevet 2:20, og i dag handler det om faderskabet anno 2012. Vi har snakket om navne, vi har snakket om identitet, vi har snakket om det multietniske samfund. Lige om lidt skal vi snakke om forventningerne til det at være far, om der er forskel på at være far og mor i forhold til, hvor meget der skal til, for at man får et skulderklap af omverdenen. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis du har kommentarer til dagens program, eller hvis du har lyst til at komme med dit bud på et portræt af den danske far anno 2012. Ole Bjørn Bengtsson, skuespiller, sanger og underviser i mindfulness og drama. Jonas T. Bengtsson, forfatter til blandt andet Submarino og Et Eventyr. Og Bo Sørensen, reklamemand. Jeg har lyst til at spille et klip for jer. Og det er fra et program, jeg lavede tilbage i marts måned. Programmet handlede om begrebet spelt, spelt mødre og spelt kusser, som var nogle udtryk, der føj gennem luften i debatten på det her tidspunkt. Det handlede om, at der var nogle mødre, som følte, at andre mødre tegnede et billede af, hvordan man var den gode mor ved at bage hjemmebagte økologiske speltboller, hente børnene tidligt og have en masse kvalitetstid. Så var der andre mødre, som følte, at karrieremødrene holdt et spejl op, og at det handlede om deres egen dårlige samvittighed. Jeg havde tre kvinder i studiet, og så havde jeg en enkelt mand, der hed Dennis Nørmark. Og så spurgte jeg ham, Dennis, du er antropolog. Hvorfor kan man ikke snakke om spelt pikke? Er du i virkeligheden ikke en spelt pik? Og så sagde han, nej, det er jeg ikke, fordi spelt, det er lige med det perfekte og tilstræbe det perfekte. Men jeg er fraskilt. Så man kan sige, at han er i samme situation som jer to, Jonas T. Bengtsson og Bo Sørensen. Men jeg prøver at gøre det så godt, som jeg kan, og når jeg har børnene, så gør jeg en indsats. Igen, der minder han også meget om jer. Jeg prøver at bage hjemmebagte boller. Så skete der det, så begyndte lytterne pludselig at ringe ind for at give Dennis Nørmark en masse ros. Lad os lige høre slutningen af Tutte, en lytter ved navn Tutte, som ringede, eller Putte hedder hun, som ringede ind for at rose Dennis. Og som han sagde, jamen altså, han var desværre ikke i det ideelle eksempel, fordi han var også blevet skilt, og det ville han da meget gerne have været foruden. Men nu var han det, og så prøvede han at gøre det så godt som muligt. Tænk, det synes jeg var så rart at høre. Han var simpelthen så rar at høre på. Nå, han sidder og rødmer helt her i studiet. Så er han der, det vidste jeg selv. Jamen, han er stadig sammen med tre andre paneldeltagere. Ja, tak. Jeg synes, du lyder. Det er super godt, det du siger. Og jeg tror ikke, at det kan blive altså meget rigtigere. Hvis vi ellers ikke er helt dumme, så ved vi godt, at gulerødder er bedre end lavkage. Og så lad os dog prøve at spise gulerødder, og så nyde den lavkage, når vi får den serveret. Putte, tak fordi du ringede ind med den her ros til Dennis Nørmark. Nu bliver jeg sådan helt nervøs, fordi jeg tænker, er det sådan, at resten af panelet, Angela Brink, Karen Bornakke og Camilla Puske-Hjort, de nu sidder og venter på, at lyttere skal ringe ind og rose dem? Ja, det skal være retfærdigt, ikke? Det går an uden. Dennis er meget sød og pæn også, kan vi så afsløre. Mm. Ja. Tak for det. Men endnu en gang, ikke, der sidder jeg med en fornemmelse af, at hvis nu Dennis havde været en kvinde, ville der så være nogen, der ringede ind og roste ham? Eller vil man bare tage for givet, at han gjorde det så godt, som han kunne i sin forældrerolle? Nej, det er sådan, jeg tænkte på, at jeg tror, det har lidt at gøre med, at udover at han er både sød og pæn og det hele, som vi lige er blevet enige om, så har det også lidt at gøre med, at han er en mand. Det synes jeg, man oplever meget, især fra kvinder, at de har meget nemt ved at rose mænd, som egentlig bare gør helt almindelige ting, som de ikke vil rose andre kvinder for, men fordi det er mænd, der gør det, så bliver det pludselig noget særligt og noget specielt. Bare fordi måske manden laver mad til sine børn, eller henter dem i børnehaven eller alt andet, så er det sådan, nej, hvor er det flot og dejligt, og hvis det er en kvinde, så er det bare en selvfølge. Nej, hvor er det flot og dejligt, at du hentede barnet i børnehaven, og du kunne også bage noget brød. Hvor er du god? Vi giver os selv et skulderklap. Tror I, det her, det passer? Kan man nærmest kun overraske positivt som far? Jeg tror muligvis, at der er, men det er jo også, det er jo ikke nødvendigvis vores skyld eller noget med os at gøre. Det er jo noget spørgsmål om, at vi jo stadigvæk ligger i en eller anden slipstrøm. Vores egne fædre, fædrene før, der fik lov til at være altså special guest star. Dem, der kunne komme efter, de havde arbejdet hårdt en hel dag, og hvis de så havde overskud til at gå ud i haven og sparke en bold lidt rundt, så mor kunne slappe af i 45 minutter og drikke en martini, så var de great. Og så ville de her børn have nogle minder for livet om, at det kan godt være, at deres mor vaskede alt deres tøj og gjorde ufattelig mange ting og lavede boller i karri, men når far var på, så var far på, og han lyttede til os. Men som forældre er det jo også nemmere at blive betragtet som værende en god forældre, hvis man, eller i hvert fald af sine børn, at blive beundret af sine børn, hvis man tror, at jeg ikke kun er der de sjove øjeblik. Køber den kæmpe store bamse og kører en Alfie-stil. Ja. Hvad tænker du, Ole Bjørn Bengtsson? Jamen, jeg tænker, at det vel handler om at være nærværende, altså i højere grad, end det har været almindeligt i en tidligere generation, ikke? Og fordi man nok ikke har haft en forventning om, at man skulle, at en far nødvendigvis skulle være nærværende over for børn. Det var sådan, det er måske en generation længere tilbage end mine forældre, men der var det jo sådan, så blev børnene holdt væk fra faren, så de ikke generede ham, fordi han skulle jo sidde der og ligesom være i sit eget. Og det, som du også er inde på, Jonas, ikke? Altså det er... Det sidder jo i os. Vi er jo opdrevet af fædre, som har haft sådan nogle fædre. Så det ligger jo i os, tænker jeg. Jeg mærker det i hvert fald hos mig selv, at jeg bliver udfordret på at have svært ved at nogle gange at overskue altså at være far. Altså, jeg prøver selvfølgelig alt, hvad jeg kan, og jeg sidder ikke bare passivt i stolen, synes jeg selv. Det må min kæreste jo... Nej, det gør jeg ikke, men altså... Men der ligger noget indlejret der, som er svært bare at slippe, synes jeg. Altså, det er også svært at, for eksempel, synes jeg... Altså, jeg er blevet mødt med, hvis jeg nu gjorde noget forkert, jamen, så var der sådan en irriteret kommentar, jeg blev mødt med ofte. Jamen lad nu være med det, i stedet for at sige, når man prøver at høre, det er ikke så... Altså, i stedet for at få en forklaring, for eksempel. Fordi når børn kunne jo ikke forstå, det var sådan en forestilling, bilder mig ind. I hvert fald har jeg ikke fået forklaringer så meget, da jeg var lille. Det var mere, du skal bare lade være, det er en voksen ting eller et eller andet. Men ikke når man, en ligesom i øjenhøjde forklaring. Og det oplever jeg selv, at jeg kan have en tendens til, men at jeg også prøver at gøre mig fri af, og prøver ligesom at forklare min datter, selvom hun er forholdsvis lille, hvordan det hænger sammen i en, hvad skal man sige, en realistisk målestok. Det er klart, jeg ikke forklarer hende ikke nogle dybt indviklede ting, men altså mere sådan for ikke at gøre hende dummere, end hun er. Mm. Men er det ikke sådan et basalt instinkt, vi har en gang imellem, at vi i stedet for, at vi kommer med en lang forklaring, så vi prøver ligesom at hjælpe dem hurtigst muligt? Altså, jeg ved, jeg føler i hvert fald en gang imellem, at jeg kører til korset og kommer med nogle hurtige kommandoer, hvis det er sådan en helt hverdag, jeg skal løbe. Ja. Hvad kunne det handle om? Nå, det er bare den der med, pas nu på, du ikke skvatter ned ad trappen. Altså, det er sådan en rigtig morbemærkning, ikke? Altså, den sidder simpelthen alt for meget på... Altså, det er forfærdeligt, når jeg siger det, så kan jeg jo godt høre det forkert, ikke? I stedet for at sige noget andet, så kommer man til at sige sådan nogle ting. Og altså, jeg kan sagtens føle det. Nu har jeg så været så heldig, at jeg tror, jeg er opvokset med en meget nærværende far. Det har så nok meget mere med tid at gøre i virkeligheden. Om han var der, når man kom hjem fra skole, det var han jo ikke. Men så var han der bare lidt senere, og så var han meget tæt på. Mm. Så jeg har aldrig oplevet det der. Jeg tror, jeg er egentlig dårligere far, end han var. Hvis man skal sige det sådan, i forhold til at kunne det der. Ja. Og det handler nok meget om, at der kommer sådan nogle helt basale ting frem i en gang, men man bare vil beskytte sine børn. Altså især når man har det her ene ansvar, den der uge af gangen, så begynder der altså at træde nogle karakterer frem i en, som man ikke altid er tilfreds med selv, når man har været i gang med det. Ikke? I går der talte vi med chefpsykolog Svend Aage Madsen, som har kigget på forældrerollen og især fædreskabet siden midten af 80'erne, og i den periode siger han, at der er sket en sand revolution. For eksempel er det 95% af alle fædre, der er med til fødslen i dag, men man skal ikke mere end en generation tilbage, før at det i virkeligheden var en undtagelse, og hvis man går to generationer tilbage, så var fædrene bestemt ikke med til fødslen. Så måske vi skal til at vende os til den her såkaldte nærværende far. Måske det er derfor, at man kan blive positivt overrasket over den nærværende far. Jeg tager mig selv i, at når jeg går udenfor, og jeg ser forældre, der går med barnevogne. Når jeg ser en mor, så tænker jeg, der går en mor. Hun er sikkert sådan en, der er sådan lidt emsig, går utrolig meget op i sit barn, og tænker kun på sig selv og sit barn. Når jeg ser en far gå med sit barn, så tænker jeg, wow, han er smart og moderne. Ja. Er det bare mig? Jeg tror, vi får noget for æren i virkeligheden, ikke? Fordi at fædre har de sidste flere tusind år stukket af fra deres børn. Altså, det har de gjort. Hvor mødre har haft lidt sværere ved det. Så jeg mener, jeg tror, vi får noget for ærende i, at vi ligesom viser, at vi er der, og vi er der for dem. Jeg tror, at det er i hvert fald den lille, det er i hvert fald den lille bonus, vi får. Jeg tror også, altså jeg synes, det er så trist, hvis vi kommer til at forlade ordet spæltpik helt, fordi jeg synes, det er et fantastisk ord. Jeg tror, i forhold til spælt, jeg tror, at som kommende far, og i det hele taget som far, så skal man være meget, meget opmærksom på, ikke, og det skal ellers kunne også være mor, man skal passe på med de her opskrifter på, hvad det vil sige at være en god forældre. Og man skal passe på med ikke at komme til at ligge under for dem. Fordi hvis man kun har en meget begrænset mængde energi efter et fuldtidsarbejde, og skal vælge mellem at være til stede i ens børns liv, og sidde og snakke med dem på gulvet og lave et puslespil, eller at stå og bage noget i spilt, så synes jeg, at man skal bestille brødet over nettet i stedet for. Og så skal man lave det skide puslespil. Check. Ja. Ole Bjørn Bengtsson, kan du... Ja. Jamen, det var fordi, at da du stillede de spørgsmål, så kom jeg til at tænke på, altså i forhold til det der med om, hvad hedder det, altså at se en mor, en alene mor med sit barn kom gående anderledes end en alene far, så kom jeg til at tænke på en oplevelse, jeg har haft nogle gange faktisk. Jeg har en ven, som også for nylig er blevet far, og nogle gange så har vi gået tur sammen med barnevogn. Og det har simpelthen udløst nogle reaktioner fra kvinder, som vi har haft ufattelig stor grin over. Altså fordi, der har simpelthen siddet... Et af eksemplerne, det var det vildeste. Det var en kvinde, som kørte i bil, og som ligesom begyndte at køre langsommere, og så ud af ruden giver os to thumbs up med det største smil, som om hun havde oplevet altså noget, hun aldrig nogensinde... Altså noget så fedt, som hun aldrig nogensinde havde oplevet. Så det var en fantastisk oplevelse, hvor vi begge to havde sådan, nå okay, er det virkelig, fordi vi ikke bare snakkede sådan om alt mellem himmel og jord. Og så kom det der, den der meget voldsomme og glade reaktion, men det var meget specielt. Så, og den understreger lidt det, du beskriver, synes jeg. I gik bare der og talte. Det var ikke, fordi I gik rundt med lyserøde balloner eller bare røv eller noget, at folk begyndte at sænke hastigheden. Det bringer mig til et citat fra modemanden Uffe Buchardt, et citat fra sidste år, hvor han gav et interview til Politikken, hvor han forklarede, at han kunne blive lidt bange for mændenes fremtid, når han på en gåtur så to mænd med hver deres barnevogn. Det minder jo om det billede, du der beskriver, Ulle, og en kaffe latte i den ene hånd. Der går to kastrerede hankønsvæsner, tænkte han. Er man... sådan lidt kastreret, hvis man går med sin barnevogn der? Det synes jeg jo ikke. Altså, men jeg er jo også far, og det, de andre jo også. Altså, det synes jeg overhovedet ikke jo. Jeg synes snarere, at jeg bliver en fyldigere mand af også at være far. Altså ikke voluminøst, altså fysisk, men altså... Sødmælkslatte. Ja, ja. Men altså, som, jeg synes bare, jeg bliver en helere person af at også at være forældre, ikke? Og prøve at være det så i, hvad skal man sige, ligeværdigt, som jeg nu er i stand til med min kæreste. Og Ulle, noget af det med at være fyldigere og mere ligeværdig, det handler jo også om at kunne udtrykke sine følelser. Ja. Og det gør du blandt andet i et nummer, som du har skrevet, der er tilegnet din kæreste og din datter. Ja. Og det er et nummer, som du vil synge for os om et lille øjeblik. Klokken er blevet 25 minutter i tre. Du lytter til Eidin og Fædregruppen, hvor vi i dag har kørt andet afsnit om det moderne faderskab anno 2012. Du kan som sædvanlig ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis du har en bud på, hvordan det moderne faderskab ser ud anno 2012. Nå, Ulle Bjørn Bengtsson, vil du sige et par ord om nummeret, før vi sætter det i gang, eller hvordan og hvorledes? Jamen, det kan jeg godt. Altså, det er et nummer, som jeg har haft liggende i noget tid, og som jeg så har skrevet, lavet om på her, efter jeg blev far. Og lige pludselig gik det op for mig, det var ligesom noget, der skete mere automatisk, eller ikke automatisk, men af sig selv, at det faktisk handlede om både om min kærlighed til min kæreste, men også om min kærlighed til mit barn. Meget mere vil jeg egentlig ikke sige. Lad os høre det. Og ja. du kommer til at synge live nu, og musikken er indspillet på forhånd. Her nummeret Du er ved Ulle Bjørn Bengtsson. Bengtsson. Det lyder sgu godt. Er det ikke hårdt for stemmen at synge sådan? Der er patos på. Jo, altså... Det, jeg kan godt mærke det. Der er sådan lidt soundtrack-musik over det. Ja, det lyder fint. Det må gerne komme i en film, for min skyld. Og sidder jo en lige til højre for dig, som næsten er navnebror. Han hedder også Bengtsson til efternavn Jonas T. Bengtsson, forfatter til Submarino, Aminas breve og senest Et eventyr. Det nummer der kunne måske godt være velegnet til sådan en filmatisering af den her sin afslutningsscene, hvor der sker ting og sager. Ja, ja, jeg prøver lidt med erfaring at holde mig lidt uden for, hvad folk gør ved de ting, jeg har skrevet, men ja. Ja. Men Jonas, nu hørte vi lige et nummer, som Ulle havde skrevet til sin kæreste og til sin datter. Den her bog, Et eventyr, er jo blandt andet også inspireret af din søn, og du dedikerer den også til din søn. Kan du fortælle, hvor den inspiration stammer fra? Den stammer fra, at vi, man kan sgu, mange idéer kan man ikke rigtig placere, eller sådan har jeg det i hvert fald. Men med denne her stammer den fra, jeg tror februar 2008, hvor jeg er gået i gang med, efter jeg har skrevet Submarino, jeg er gået i gang med et helt andet bogprojekt, jeg går rundt og samler noter. Jeg er meget tæt på at begynde at skrive på det. En kollektiv roman, som jeg har lavet materiale til, og sådan lidt lavet noter og planlagt, og man så må sige, ret lang tid. Og så ligger jeg om natten, eller sen aften, og lytter til, gennem gangen kan jeg høre min søn ligge inde på sit værelse. Han er 2,5 på det her tidspunkt. Og det kan snorke meget, meget kraftigt, hvad meget små børn nogle gange gør. Og det går op for mig, at jeg er i høj grad ansvarlig for, en ting er ansvarlig for ham og hans velfærd, og at han får sin vitaminpille og grøntsager, men jeg skulle også være ansvarlig for hans verdensbillede. Jeg er ansvarlig for, hvordan han ser rigtigt og forkert, og jeg er ansvarlig for, hvordan verden ser ud gennem hans øjne. Og det går op for mig, at jeg tror, at vi alle sammen her, og de fleste af os, forsøger at gøre vores børn til nogle velafbalancerede mennesker, der fungerer udmærket ude. Ja, det har vi nærmest også brugt halvanden time på at snakke om, hvordan gør vi vores børn til nogen, der fungerer socialt i et samfund, vi måske ikke rigtig forstår, men vi prøver at få dem til at fungere socialt fornuftigt. Min tanke var, hvad nu, hvis jeg skriver på en far, der ikke er interesseret i det samfund, Der omgiver dem. Hvad nu, hvis jeg skriver på en far, der virkelig ikke bryder sig om det samfund, og ville synes, der var noget ægelt og uærligt ved at give drengen her i bogen samfundets værdier? Og den her oplevelse af lige pludselig at indse, at man er ansvarlig for et lille barns verdensbillede, det er jo det, der inspirerer den her bog. Har I haft nogle af de samme tanker, Bo og Ulle? Jamen altså, der er der noget, som rammer mig, når du siger det, som handler om, at altså, du sagde både et samfund, vi ikke forstår, nævnte du, og det kan jeg i høj grad ikke genkende til, altså, fordi der er bestemt hvad skal man sige, almindelige retningslinjer eller kodex i det her samfund, som jeg synes er besynderlig, og som jeg i en eller anden forstand ikke har lyst til at give videre. Hvorfor jeg også kan givetvis, jeg har ikke læst din bog, men det får jeg lyst til at gøre. For at se, om der er flere steder, hvor vi ligesom rammer overlapper i hvad skal man sige, opfattelse. Og samtidig ser jeg det også sådan, som om, at det er for mig at se i hvert fald væsentligt at prøve at finde en måde med den, hvad skal man sige, manglende forståelse, jeg kan have mange steder, at prøve at ikke at skille mig så meget ud mere. Altså, jeg brugte meget af min ungdom til at skille mig ud hele tiden, og hele tiden være på tværs og gøre alt muligt som i trods og modstand. Men på en måde har jeg nok mere lyst til nu at forsøge, hvordan kan jeg møde det, som jeg så ikke er enig i, men som jeg ikke desto mindre har lyst til at bo i, fordi jeg er ikke flyttet udenlands til et andet land, som jeg bedre hellere vil bo i. Jeg vil gerne være i det her land, for det giver mig alligevel en mulighed for at være med mine tanker, uden at jeg bliver generet over det, sådan, for det meste i hvert fald. Ikke? Sådan, ja. Jeg synes, det er interessant det her, du siger, Jonas T. Bengtsson, at det, som så meget af den her diskussion omkring faderskabet og ens tanker omkring ens børn har handlet om, det er, hvordan kommer de til at passe ind i et samfund, som vi ikke altid forstår? Jeg har det sådan, at hovedpersonen i bogen er jo sønnen, og man møder ham første gang, da han er 6 år gammel, og han forguder sin far, selvom at faren objektivt set ikke nødvendigvis er verdens bedste far. De lever en nomadetilværelse, hvor de flytter fra det ene sted til det andet og fra hånd til mund, og faren forsøger at retfærdiggøre, at det er okay at hugge alting. Hugge produkter og madvarer, snige sig ind på i biografen og på museer og så videre og så videre. Men jeg har da også sådan, på en eller anden måde kan jeg også godt lidt misunde den her far, at han er fuldstændig ligeglad med at passe ind i samfundet. At han ligesom ikke tilstræber det konforme. Altså han er jo på mange måder meget eksperimenterende med, hvad ville der ske, hvis jeg så absolut levede sådan, som jeg tænker? Eller hvad ville der ske, hvis man tog et ideal? Fordi faren i det eventyrs idealer, som i høj grad frihedsidealer, som er antimaterialistiske idealer, er jo ikke nogen, der er ekstreme i forhold til du og jeg og os alle sammen. Forskellen er bare, at han vælger at leve dem fuldt og helt ud, så det er også for mig en eksperimenteren med, hvordan ville det påvirke mit liv, hvis jeg fulgte helt op på de her idealer, og hvordan ville, hvad ville omkostningerne være? Men da jeg begyndte at læse den her bog, der tænkte jeg, det er da lidt sjovt, at han dedikerer den til sin søn, fordi at den far, han er jo meget langt væk fra dig, og den måde, som man måske kunne have lyst til at opdrage sin søn på, den her dreng, han risikerer jo at blive ødelagt senere hen i livet ved den her opvækst her. Men du ved, vi risikerer hele tiden at ødelægge vores børn senere hen i livet med den opvækst, vi giver dem. Jeg tænker, at jeg synes, at hvis man stopper mange mennesker ind på strøget nu, så spørger dem, hvad der er vigtigst for dem. Ting, altså fladskærmsfjernsyn, eller kærlighed, eller frihed. De vil 9 ud af 10 gange, de vil svare, så vil de svare frihed og kærlighed. Vi har så meget lært, at vi skal ikke være materialistiske. Vi har så meget lært, at det er noget forkert noget at være. Det er fælt at være. Men hvis du ser på, hvad de mennesker har i deres indkøbsposer, så vil du også se, at de tydeligvis har taget nogle valg ind i en butik, der må begrænse deres frihed. Fordi de har jo ikke kun købt på et ufatteligt økonomisk overskud, hvor de ikke kan mærke økonomisk køb af taske og lignende. Så selvfølgelig begrænser deres fred. Og det er også det, vi viser vores, det er også det, vi viser vores børn mange gange. Vi viser vores børn, at for at passe ind, så skal man helst erhverve sig en masse forskellige ting hele tiden. Og at hvad i virkeligheden? Man lærer jo også, vi lærer vores børn, de skal have en avisrute, hvis der er nogle ting, de gerne vil have. Og det er som en god ting. Måske er det en dårlig ting, det her. Måske skal vi hellere sige til dem, du skal sgu da ikke spille eftermiddag af dit liv, for at få fat i den samme telefon som alle dine venner. Gør noget andet. Tag ud i en skov, gør et eller andet. Ja. Men det er vel ud fra en tanke om, at det er godt for barnet at lære at arbejde. Og at hvis man vil opnå nogle mål, så skal man arbejde for det. Det her med, at man skal gå med en avisrute, ikke? Altså det, der er i det, der er jo i sidste ende, så kommer jeg jo til nok at være konform, ligesom så mange andre. Specielt om min søn bliver ældre, og man skal sige til ham, hvad han skal foretage sig. Så det kan også godt være, at jeg siger til ham, han skal tage en avisrute. Pointen er mere bare, at jeg tænker, at jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi bliver ved med at stille os selv de her spørgsmål. Mm. Hvad er det, vi sætter over for noget andet? Hvad lægger vi værdien i? Lægger vi værdien i, at de lærer at tjene deres egne penge, eller burde vi lære dem nogle andre former for værdier, der ikke var helt så jeg arbejde, jeg får mønt, jeg købeagtigt? Ja, fordi vi vender os jo også et eller andet sted til at have en bestemt tankegang, som måske på et tidspunkt i vores liv har givet mening, men som måske ikke længere er adekvat med tiden, altså med, hvad ved jeg, med omgivelserne, med børnene, med en selv, fordi det ikke længere handler om, hvad vi har behov for og lyst til, måske, ikke? Tænker jeg. Mm. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi nærmer os de sidste 10 minutter af dagens program, som har handlet om faderskab anno 2012, og hvor vi i går satte fokus på perioden frem til fødslen og perioden under barselsperioden, så har det i dag handlet om småbarnsperioden, hvilke forventninger man har til sit barn, hvilken identitet man forsøger at skabe hos barnet. Og så nærmer vi os dagens sidste emne, som handler om, hvordan balancerer man egentlig familielivet med arbejdslivet, og hvad med alle de gamle fritidsinteresser? Skal man tilsidesætte nogen af dem, eller skal man bare gøre som to af dem her i panelet og sørge for at gå fra partneren til barnet, sådan så at man halvdelen af tiden bare kan gå på druk med Jan Sonnergaard, som forfatteren Jonas T. Bengtsson, han ynder at gøre. Programmet i går om faderskabet anno 2012, der fandt jeg ud af, at jeg vil tage en god del barsel. Jeg vil nok tage 3 måneder, måske jeg endda vil tage 4 måneder. Jeg ved ikke, hvad der venter mig, når jeg tager den her barsel her. Men jeg glæder mig til at gå tur med barnevognen, have installeret en stor kopholder på den, så jeg kan gå og drikke kaffe og se godt ud. Og noget af det, vi har snakket om i dag, det er, at når man ser en far gå på gaden på den måde, så får man en masse ros. Ulle Bjørn Bengtsson har blandt andet oplevet, at nogle kvinder, de sænkede farten i bilen og begyndte at hæppe. Men noget, jeg også tænker over, det er, hvad nu? Hvad sker der, når jeg vender tilbage til arbejdet igen? Hvor stor en forskel gør det, at man lige pludselig har et barn, man er ansvarlig overfor? Og der vender jeg blikket mod dig, Bo Sørensen. Du er den, der har flest børn her i studiet. Du har en på 11, og så har du tvillinger på 6 år. Hvordan var det for dig at tilpasse dig arbejdet igen, da du fik dit første barn? Og hvad med, da du fik tvillinger anden gang? Jamen altså, man kan sige, at mit arbejde har heldigvis været åben over for, at mit liv har skiftet karakter hele vejen igennem. Og jeg tror, det er meget normalt i samfundet i dag, at folk er indstillet, medmindre man er helt selvstændig som jeg. At arbejdet er klar på, at vi faktisk som mænd også får børn, og det vil sige, et, vi går på barsel, to, når barselen er slut, så forlader vi også arbejdspladsen en gang imellem i løbet af ugen for at hente, eller hvad vi nu skal, og vi sørger for at bringe børn, alt det her, der nu skal til. Så jeg har jo været ret heldig, at det her mit arbejde også været med på, fordi at der er ingen tvivl om, og det er jo sket, som jeg også sagde før, ret naturligt for mig, at det er en egen lyst, der kommer helt af sig selv. Fordi du gider ikke at være lang tid væk fra dine børn. Altså, det er simpelthen det der 7-7 forhold, jeg har nu, det er, altså, det gør ondt om mandagen, når de bliver afleveret, ikke? Hvorfor skal man ikke hente sit barn? Når du er samlet af en kernefamilie og sådan noget, der får man sgu automatisk lyst til at komme hjem til sine børn. Så det sker helt af sig selv. Arbejdet, de er også indstillet på det. Og det er klart, at det, der sker, det er jo, at når alle børnene ligger og sover, så går det ud over de kæresteforhold, fordi så åbner computeren jo senere om aftenen. Fordi vi er jo konstant bagud med alt, hvad vi laver, ikke? Det havde en betydning for dit kæresteforhold? Ja, det ved jeg ikke, men altså, jeg arbejdede i hvert fald om aftenen, fordi jeg ville jo gerne hjem og være en del af den der familie, ikke? Mm. Og det vil sige, så startede maskinen jo bare senere om aftenen. Og du arbejder jo som producer og projektleder og har tidligere arbejdet med reklamer, og det er jo sådan et slags arbejde, hvor man konstant har deadlines. Mm. Har det medført større stress, det at du har fået børn, eller har det været det samme som tidligere? Men altså, i gamle dage, der arbejdede jeg faktisk med at udvikle spil til børn. Så det var sådan, det var meget nærliggende for det, jeg arbejdede med. og brugte det hele tiden som inspirationskilde, og det var rigtig rart. Det var næsten ligesom, forestiller mig det, I gør, ikke? Altså, man gør det, man har lyst til. Hvor at det, jeg arbejder med i dag, det er jo noget andet, og det er ikke mig, der styrer mine egne deadlines og sådan noget. Så det er klart, det er mere stressende. Men altså, jeg har ligesom sådan indrettet en uge, hvor jeg efter kl. 4 til kl. 7, der taler jeg ikke med nogen. Og efterfølgende, så er jeg på igen. Ikke? Og det vil sige, det har alle folk indstillet sig på, og det er rigtig rart, men det ændrer ikke på min arbejdsmængde. Altså, jeg har lige meget at lave. Altså, jeg har et fuldtidsjob og lidt til, selvfølgelig. Ikke? Mm. Det, at du er med her i studiet i dag, er det fordi, det her det er en af de uger, hvor du ikke har børn? Nej, det er fordi, jeg har sommerferie. Men det er rigtig fedt, men jeg vil bare sige en anden ting, fordi at nu har vi snakket om alt det her, fordi det, jeg synes, der er det allerfedeste ved det her, det er, at det eneste, du kan lære af at skulle være en kommende far, det er, at der ikke er nogen formel. Der ikke er en bog, du kan læse om det. Det er, det eneste bog, du kan læse om, det er din mavefornemmelsesbog, hvis du har skrevet sådan en eller andre har. Og det er sund fornuft, fordi det lækreste ved alt det her, det er, vi får jo kun mangfoldige børn, hvis det er, at vi gør noget forskelligt. Mm. Det er klart, at vi har nogle normer og nogle regelsæt, vi skal leve op til. Spændende at udfordre dem så kraftigt, men på et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til at leve med det samfund, som vi er i nu, og så de normer, der er. Men det er jo det, der er interessant. Det er alt det forskellighed, der ligger i det. Om det er et anderledes navn, eller en anden farve, eller en kultur, man bringer sammen, eller om det er bare fordi, at der er nogle andre børn, der har en helt anden hverdag, når det er, de er hjemme hos deres forældre. Det får mine børn meget ud af. De får ikke noget ud af at møde nogen, der er magen til dem selv. Altså, de får ingenting ud af det. Altså, så møder de sig selv. De har jo sig selv. Det, jeg synes, der er interessant ved det her, det er, at alle gør det forskelligt. Mm. Og det er rigtigt. Altså, der er ikke noget, der er forkert, medmindre man bryder loven, selvfølgelig. Ja. Og det er ikke nødvendigvis altid forkert. Nej, det giver gode romankarakterer, Jonas T. Bengtsson, forfatter, med nogle hovedpersoner, der indimellem bryder loven. Det gør de i hvert fald ofte i dine romaner. Bo, jeg synes, der er noget betryggende ved det her råd, som du lige gav, at der ikke er nogen formel. På den ene side kunne det jo være rart at få at vide, at du skal gøre sådan og sådan. På den anden side synes jeg også, at det, du indirekte siger, det er, lad være med at være bekymret. Det skal nok gå alt sammen. Og i og med, at du er ting, jeg siger, ikke? Du er den ældste og klogeste, og den med flest børn her i studiet, så er det noget, jeg tillægger stor vægt. Jeg har flest børn. Det er det eneste. Måske også den ældste. Ja. Jonas T. Bengtsson og Ulle Bjørn Bengtsson, I er... Modsat Bo, så arbejder I begge to som selvstændige. Jonas, du er som sagt forfatter, og Ulle, du underviser i både mindfulness og dramatik. Du er uddannet skuespiller, og så er du sanger. Hvilken betydning har det haft i forhold til at skulle balancere familielivet og arbejdslivet for jer? Jeg synes at selvfølgelig, det her det er ikke det nemme. Det er svært. Og det er ikke noget, hvor... Sådan har jeg i hvert fald haft det. Jeg har ikke fundet en formel på det endnu, hvor man kan sige, okay, når der er de rammer, så kører det bare, så er det det, jeg skal gøre. Det er svært. Det er svært at balancere, at være... Som skrivende er jeg jo på arbejde, når jeg vil være på arbejde, men jeg er også på arbejde meget op i hovedet, og mange gange kun netterne, jeg kan tage til brug for at skrive, når jeg har min dreng. Jeg tror, at jeg tror også, der er det, som er en virkelig gavnlig ting for ens liv, men også for ens arbejde, det er, at de ting, man så arbejder på, er de ting, der er vigtige. Der er ikke længere luksusen. Der er ikke længere det, at egentlig bare sidde og drible lidt rundt med noget, og være altså, lidt ligeglad med, om det er noget, der betyder noget for en, eller ikke betyder noget for en. Tingene bliver vigtige. Alt bliver vigtigt, hvad der kan være godt. Mm. Jamen, det, jeg oplever det meget på samme måde. Altså, i begyndelsen der blev jeg lidt ved med at gå til arbejdet på sådan en lidt mere dribleagtig måde, som du siger der, ikke? Og efterhånden så er det sådan, jamen altså, når jeg sætter mig ned i mit studie for eksempel, så handler det om at få gjort noget af det, som jeg skal lave, og så arbejder jeg mig bare frem til. Jeg sidder ikke og venter på, at nu er det den rigtige følelse. Der er selvfølgelig foregår meget op inde i systemet og op i hovedet, når jeg ligesom ikke sidder ved pulten, men altså ellers så er det bare blevet meget mere fokuseret arbejde. Men samtidig en anden ting, jeg oplever, det er, som jeg nogle gange kan synes kan være vanskeligt, det er, at hvis jeg har været rigtig optaget altså i noget, som så også er ovenikøbet er vigtigt for mig, og så kom op, altså hvis jeg nu for eksempel arbejder i min studie, som jeg har i kælderen, og så kommer op i lejligheden, som ligger lige ovenover, og så laver skiftet til at være... et familiemedlem igen. Det synes jeg er rigtig vanskeligt. Det tager mig lige lidt, ofte lidt tid at akklimatisere. Hvor jeg sådan i starten havde det sådan et, det er også for dårligt, at jeg nu stadigvæk er optaget af det musik, jeg lige har lavet, eller hvad det nu er, jeg sidder og arbejder med, eller en forberedelse af undervisning, eller hvad det har været. At jeg ikke bare kan være 100% på, hvad der sker lige nu. Men så det er jo godt, at du har fået nogle pluspoint her i dag, hvor du sang en sang, skrevet til din datter og din kæreste live i studiet. Vi nærmer os slutningen af programmet. Tak til dagens panel, Bo Sørensen, Jonas T. Bengtsson og Ulle Bjørn Bengtsson. I morgen lægger vi børnene væk for en stund og kigger på OL. Om et øjeblik er der 24/7 eftermiddag. I første omgang er der nyhederne med Katrine.